hujan loba nu daratang, pating kuriling neangan ngelawang, pating kaletrok kana panto hate, tapi ku urang tegi palire. Paksa dikotretkeun dina hate ti dituna, diguratkeun dina rasa ti dituna, dibuka dibaca ku urang duaan, dijaga diriksa pinuh rasa keheman. Jaga diriksa pinuh rasa kehe.